شیبت ده صورت عباسنا او مناسبت اخکار ده چمخ که ده قرآن نزول بیان شو اقرأ بسم ربک الذی نزی صورت کی شان ذکر کئی چلا ده قرآن ده سمرا برکت ور کرده او سمرا شان یہ ور کرده ده مدام واچ مخ کے حکمو کو چول ولا اول ولا اللہ بدل عزت ترکیم رضی صورت کی ہوئی چگورا رضینا لوی عزت شتا دے چت پا آگا یوش پا کی عبادتو کی نو ذروش پو ذرو میاش تمرا ثواب دے نور عزت سکیتا ربک الاکرم ادری مدام اے ذکر کلا چو نزول لقرآن شوی دی ابتدائی شوی دا پدا سی اوشپا کی چاگا پا رمضان کی دا او دا رمضان پا آخری لسو کی دا انم یہ دے لیلۃ القدر دیتا ابتداوی لیشی خواہ نور پورا شوی خو پا دیرش کالا کی دے پا ابتدائی شوی دا پا دا گیا اشپا کی نویتا لیلۃ القدر وی لیشی خواہ نو دا صورت مطلب دا قرآن عظمت دا قرآن شان او دا قرآن دا غی بنده عظمتو دا غی وخ عظمتو چکم دا اکی لستلی شی دا غی زمانی عظمتو چی دا قرآن سسر تعلق را غلده اللہ علا برکت ور کرده نمک که خویواز انسان ذکر کن چی وربک الاکرم رب دا لعزت در کندی کی وی چی نا اگر شپیل ام عزت ور کرده اگر وقت لیم عزت ور کرے دے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا انزلناه فی لیلت القدر بے شکا مونگ نازل کرے دے دی قرآن لرا شوروم کرے دا دا نزول پا غشپا دا قدر کی اِنَّا انزلناه سو سیا دی قرآن نو قرآن خونشتا او کمخ کی سورہ علق کی راغلے کا نا نو داغی او ددی صورت خوڑی را پاسے لدہ اگا اولو دا پینزشتم دے خوبا دا تا قرآن خپل اصول لکھا دلتا ازمار قبل ذکر نشتا دے زکا قرآن دا ہر چاپ ذہن کی موجود دے انا انزلنا ہو بلدا چی انزلنا پی دلیل لکھا نا چ اللہ منزل او قرآن منزل دا دے او لیلۃ القدر یہ منزل فیہ دا ٹولر سو سردل سمرات دی خواہ دا قدر یہ مانا خود دا چی دا عزت شپا دا اللہ و لعزت ور کردے چی وزستو آئی دا قدر بلا مانا اندازہ دا چې په دې شپه کې د کال د پاره الله د مخلوق اندازه جوړي د کال د پاره چې کوم به پیدا کیږي کوم به پنا کیږي هغه ټول شمار ارسه په دې شپه کې دی کنه وما درا کمال رسول قدر سشي خبر کته لرم چې صدا شپه د عزت ليله القدر خير من الف شهر شپا دا عزت و شپا دا قدر بہتر دا دا ذرو میاشتونا ان عبادت پا دی کی بہتر دے دا ذرو میاشتو دا عبادتنا تا مفسرین ذکر کی چمخ کی امتنو کی با یو بندہ سوک سلویخ کا لکین استو نبیا بے سوال قبلی دو چا با دا دینام زیاد عبادت کو رضا امت پا دی خبرو باندی لگ پریشانو زمونگا عمرونا خودم را ندی چو سلویخ کال باکی کینو کنا ویلی دا صورت نازل کو چستا صدای وش پا دخل قداغی سلویخ تو کالونا داتیاو کالونا و ثواب او پاجر کی دیر دا پا دی وش پا کی چی عبادتو که کنا نو خیر من الف شهر دا دا اغی درو میاشتو دا عبادتنا چی دا اغینا اتیا کالا یو اتیا کالا جوڑیگی نو دا بور سروایو خوا دا یو عقلی خبر دا کل قرآن کی بغیر دا عقل نمکار نکی ولی خلقوی چی دی درو میاشتو نا اتیا کالا جوڑیگی یا یو اتیا کالا او په هر کال کې ليله القدر راځي کنه نو دا ځکه غوړه شي چې سور ليله القدر پکې رااله 80 81 موږ وایو چې نه دا غزر میاشتې به د ليله القدر نه خالی کې کنه ها که څوک یې دا خو زمون کار نه دی نه نستا کار نه خو تی داس باقل کی راول باقل کی چې هغه زرم یاشتي چې هغه کې ليله القدر نه وي نو هغه کوم دی و هغه په فرض کې بنا دي او فرض کو تر زخداسه نه وي چې فرض کو رضاون فرض کا کنه ښا دې ته کلام په فرض باندې وایي زام په فرض بنا دي چته یز بوس هغه میاشت کم ده کورم چې هغه کله هغه کډونه چې هغه کله ليله القدر نه ای تنزل الملائکه والروح فيها باذن ربهم نازلیږي ملائکه عام او خاص کر جبرئیل امین پدې شپکی په حکم د خپل رب سره څنګه نازلیږي من کل امر په هر کار جلا و طویلیم امرن حکیمن مخیر آگلیو کنا کل امرن حکیمن امرن من عندنا جلا سا مقرر کرین داشت پس امرئی دکا خلقو تینا سبل سا جوڑ کریو ویدیلت القدر شپا خشپا گوری او داغی پا حق کے سوال کہ جی خدای روان دی خشپا پی خاکی اگوی وری یو لس منٹی تو بیا پوشی آنا اول داره چی باقی که دیری دیاری خبری خواه دا خلقی گوره دیارو لیو صحبت رو اللہ رب العزتو اینانا سلامن هیا داش پا چی دما خام نواخلی دما خام نیچی واخلی تر کم وقت پوری هیا حتی مطلع الفجر ترغی پوری چی سبارا و خیجیم او سلامون دا لس منٹا ندی دا روغ شپا دا سلامون سمانا روغ شپا دا دما خامنا تر خطو در سبا پوری خوا او دا غی حکم دے او علمی نشتا دے بس دا دا اللہ حکمتو چی نبی علیہ السلامی او در راغی صحابو تا او دی که اگی پلمین کسی شور دوک جوڑ کرے ہوں نبی علیہ السلام پا دیر دیر پریشان ہو خوشور دواگو اگو تا یہ گورا در اغلیم تستو میں لیلت القدر شپخو وا ادی پلانی پلانی او بل سر شورو کنو دمان ای رشو تا شور دواگ دمرا ناکار شیخ نوی وست ما تا نور پتن لگی خدور ویما چه در رمضان پا دی اخیری لسو کی گوره التمیسوها فی السبعی وی الخمسی او التسعی دیوی پا دی ناتکو کی گوره ناتک ایسا خود اللہ سپی با روناوی کا نخوا دیکی بے حکمتو چی ثواب باندی روشی دیویش پی پا دی باندی با اللہ سپی پا عبادت کی را گی روشی نوی داو پا کی حکمتو او نور علم نور اللہ تا دا سی نورم سی دونشتا دی چې الله پټ کړی د امت نه دیو خاص حکمت ته پاره واخر دعوانا الحمد.